รหมจริยสูตรว่าด้วยการประพฤติพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายตถาคตประพฤติพรหมจรรย์นี้มิใช่เพื่อจะลวงคนมิใช่เพื่อเกลี้ยกล่อมคนมิใช่เพื่ออนิสงส์คือลาภสักการะและชื่อเสียงมิใช่เพื่ออนิสงส์คือการอวดอ้างวาทะมิใช่เพื่อให้คนรู้ว่าคนจงรู้จักเราด้วยอาการอย่างนี้แท้จริงตถาคตประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อสำรวมระวังเพื่อละเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับทุกข์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นได้ทรงแสดงพรหมจรรย์ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นแต่โบราณทำให้สัตว์ถึงพระนิพพานเพื่อสำรวมระวังเพื่อละหนทางนี้ท่านผู้ใหญ่ผู้แสวงหาคุณยิ่งใหญ่ดำเนินไปตามแล้วอันหนึ่งเราชนผู้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระศาสดาจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้พรหมจริยสูตรที่5จบกุหสูตรว่าด้วยภิกษุผู้หลอกลวงภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดหลอกลวงกระด้างประจบชอบวางท่าอวดดีมีจิตไม่ตั้งมั่นภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าไม่ใช่ผู้นับถือเราห่างไกลจากธรรมวินัยนี้และย่อมไม่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ส่วนภิกษุเหล่าใดไม่หลอกลวงไม่ประจบเป็นนักปราชญ์ไม่กระด้างมีจิตตั้งมั่นภิกษุเหล่านั้นแลชื่อว่าผู้นับถือเราไม่ห่างไกลจากธรรมวินัยนี้และถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้พวกภิกษุผู้หลอกลวงกระด้างประจบชอบวางท่าอวดดีและมีจิตไม่ตั้งมั่นย่อมไม่งอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วส่วนภิกษุที่ไม่หลอกลวงไม่ประจบเป็นนักปราชญ์ไม่กระด้างและมีจิตตั้งมั่นดีย่อมงอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วกุหสูตรที่6จบเจ็ดสันตุทิสูตรว่าด้วยความสันโดษด้วยปัจจัย4ภิกษุทั้งหลายปัจจัย4อย่างนี้มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษปัจจัย4อย่างอะไรบ้างคือ 1. บรรดาจีวรผ้าบางสกุลจีวรผ้าที่ได้มาจากกองฝุ่นมีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ 2. บรรดาโภชนะปิณฑิยาโลปโภชนะโภชนะคือคำข้าวที่ได้มาด้วยกำลังปลีแข้งมีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ 3. บรรดาเสนาสนะรุกขมูลเสนาสนะอยู่อาศัยโคนไม้มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ 4. บรรดายารักษาโรคปูติมุตตะเภสัชยาดองน้ำมูดเน่ามีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษปัจจัย4อย่างนี้แลมีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษภิกษุทั้งหลายเพราะภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยที่มีค่าน้อยและหาได้ง่ายนี้เราจึงกล่าวว่าเป็นองค์ประกอบแห่งความเป็นสมณะอย่างหนึ่งของภิกษุนั้นจิตของภิกษุผู้สันโดษด้วยปัจจัยที่มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษย่อมไม่มีความคับแค้นไม่ติดขัดทั่วทิศเพราะปรารภจีวรโภชนะเสนาสนะและยารักษาโรคและธรรมที่เหมาะแก่ความเป็นสมณะที่ภิกษุนั้นกล่าวไว้แล้วอันภิกษุผู้สันโดษไม่ประมาทบรรลุแล้วสันตุทิสูตรที่7จบอริยวงศสูตรว่าด้วยอริยวงศ์ภิกษุทั้งหลาย อริยวงศ์สี่ประการนี้รู้กันว่าล้ำเลิศรู้กันมานานรู้กันว่าเป็นอริยวงศ์เป็นของเก่าไม่ถูกลบล้างแล้วไม่เคยถูกลบล้างไม่ถูกลบล้างจักไม่ถูกลบล้างไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้คัดค้านอริยวงศ์สี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้กล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้ไม่แสวงหาอันไม่สมควรเพราะจีวรเป็นเหตุไม่ได้จีวรก็ไม่กระวนกระวายครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยอยู่และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้นั้นภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่า 2. สันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้กล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้ไม่แสวงหาอันไม่สมควรเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุไม่ได้บิณฑบาตก็ไม่กระวนกระวายครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกฉันอยู่และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้นั้นภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่า 3. สันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้กล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้ไม่แสวงหาอันไม่สมควรเพราะเสนาสนะเป็นเหตุไม่ได้เสนาสนะก็ไม่กระวนกระวายครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยอยู่และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้นั้นภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่า 4. มีภาวนาเป็นที่รื่นรมยินดีในภาวนามีปหานะการละเป็นที่รื่นรมยินดีในปหานะและไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความเป็นผู้มีภาวนาเป็นที่รื่นรมยินดีในภาวนาเพราะความเป็นผู้มีปหานะเป็นที่รื่นรมยินดีในปหานะนั้นภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในภาวนาและปหานะภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่าภิกษุทั้งหลายอริยวงศ์สี่ประการนี้แลรู้กันว่าล้ำเลิศรู้กันมานานรู้กันว่าเป็นอริยวงศ์เป็นของเก่าไม่ถูกลบล้างแล้วไม่เคยถูกลบล้างไม่ถูกลบล้างจักไม่ถูกลบล้างไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้คัดค้านภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยอริยวงศ์สี่ประการนี้แม้จะอยู่ในทิศตะวันออกก็ครอบงำความไม่ยินดีได้ความไม่ยินดีครอบงำเธอไม่ได้แม้จะอยู่ในทิศตะวันตกแม้จะอยู่ในทิศเหนือแม้จะอยู่ในทิศใต้ก็ครอบงำความไม่ยินดีได้ความไม่ยินดีครอบงำเธอไม่ได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเธอเป็นนักปราชญ์ชื่อว่าเป็นผู้ครอบงำความไม่ยินดีและความยินดีได้ความไม่ยินดีครอบงำนักปราชญ์ไม่ได้ความไม่ยินดีครอบงำนักปราชญ์ไม่ได้แต่นักปราชญ์ครอบงำความไม่ยินดีได้เพราะนักปราชญ์ชื่อว่าผู้ครอบงำความไม่ยินดีราคะหรือโทสะอะไรจะปิดกั้นบุคคลผู้บรรเทากิเลสแล้วผู้ละกรรมทุกอย่างได้เด็ดขาดใครเล่าจะสามารถติเตียนเขาผู้เป็นเหมือนแท่งทองชมพูนุชแม้เทวดาและมนุษย์ก็สรรเสริญเขาถึงพรหมก็สรรเสริญเขาอริยวังสสูตรที่8จบเ

ผู้ที่ถูกบัญญัติว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์นั้นจงมาจงกล่าวจงพูดเราจะดูอนุภาพของเขาเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลนั้นจะบอกคืนอนัพพิชาที่เป็นธรรมบทแล้วบัญญัติบุคคลผู้มีอภิชามีราคะแรงกล้าในกามทั้งหลายว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์บุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะบอกคืนอภยาบาทที่เป็นธรรมบทนั้นแล้วบัญญัติบุคคลผู้มีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งจิตชั่วร้ายว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์ในเรื่องนั้นเราพึงกล่าวกับบุคคลนั้นอย่างนี้ว่าผู้ที่ถูกบัญญัติว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์นั้นจงมาจงกล่าวจงพูดเราจักดูอนุภาพของเขาเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลนั้นจักบอกคืนอภยาบาทที่เป็นธรรมบทแล้วบัญญัติบุคคลผู้มีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งจิตชั่วร้ายว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์บุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบอกคืนสัมมาสติที่เป็นธรรมบทนั้นแล้วบัญญัติบุคคลผู้หลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์ในเรื่องนั้นเราพึงกล่าวกับบุคคลนั้นอย่างนี้ว่าผู้ที่ถูกบัญญัติว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์นั้นจงมาจงกล่าวจงพูดเราจักดูอนุภาพของเขาเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลนั้นจักบอกคืนสัมมาสติที่เป็นธรรมบทแล้วบัญญัติบุคคลผู้มีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์บุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบอกคืนสัมมาสมาธิที่เป็นธรรมบทนั้นแล้วบัญญัติบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตขวัดแกว่งว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์ในเรื่องนั้นเราพึงกล่าวกับบุคคลนั้นอย่างนี้ว่าผู้ที่ถูกบัญญัติว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์นั้นจงมาจงกล่าวจงพูดเราจักดูอนุภาพของเขาเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลนั้นจักบอกคืนสัมมาสมาธิที่จัดเป็นธรรมบทแล้วบัญญัติบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตขวัดแกว่งว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์บุคคลใดสำคัญธรรมบท4ประการนี้ว่าควรติเตียนควรคัดค้านบุคคลนั้นย่อมได้รับฐานะ4ประการพร้อมทั้งเหตุคล้อยตามวาทะไม่ชอบธรรมที่น่าติเตียนในปัจจุบันฐานะ4ประการอะไรบ้างคือ 1. ถ้าติเตียนคัดค้านอนัพพิชาที่จัดเป็นธรรมบทก็ชื่อว่าเป็นผู้บูชาสรรเสริญสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีอภิชามีราคะแรงกล้าในกามทั้งหลาย 2. ถ้าติเตียนคัดค้านอภยาบาทที่จัดเป็นธรรมบทก็ชื่อว่าเป็นผู้บูชาสรรเสริญสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งจิตชั่วร้าย 3. ถ้าติเตียนคัดค้านสัมมาสติที่จัดเป็นธรรมบทก็ชื่อว่าเป็นผู้บูชาสรรเสริญสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะ 4. ถ้าติเตียนคัดค้านสัมมาสมาธิที่จัดเป็นธรรมบทก็ชื่อว่าเป็นผู้บูชาสรรเสริญสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตขวัดแกว่งบุคคลใดสำคัญธรรมบท4ประการนี้ว่าควรติเตียนควรคัดค้านบุคคลนั้นย่อมได้รับฐานะ4ประการพร้อมทั้งเหตุคล้อยตามวาทะไม่ชอบธรรมที่น่าติเตียนในปัจจุบันปริพาชกชื่อวัสสะและพัญญะผู้อยู่ในอุกละชนบทเป็นอเหตุกะวาทะอกิริยวาทะนัตถิกะวาทะสำคัญธรรมบท4ประการนี้ว่าไม่ควรติเตียนไม่ควรคัดค้านข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกลัวการนินทาการกระทบกระทั่งและการกล่าวให้ร้ายบุคคลผู้ไม่พยาบาทมีสติทุกเมื่อมีจิตตั้งมั่นดีภายในผู้ศึกษาในธรรมเป็นเครื่องกำจัดอภิชฌาเราเรียกว่าผู้ไม่ประมาทปริภาชกะสูตรที่10จบอุรุเวลวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมอุรุเวลสูตร 2. ทุติยอุรุเวลสูตร 3. โลกสูตร 4. กาลกรามสูตร 5. พรหมจริยสูตร 6. กุหสูตร 7. สันตุทิสูตร 8. อริยวังสสูตร 9. ธรรมปัฏฐสูตร 10. ปริภาชกสูตรสี่จักวรรคหมวดว่าด้วยจักหนึ่งจักสูตรว่าด้วยจักสี่ประการพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจักสี่ประการนี้เป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ผู้ประกอบแล้วเป็นไปได้และถึงความเป็นใหญ่ความไพบูลย์ในโภคะทั้งหลายต่อการไม่นานนักจักสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งปฏิรูปเทสวาสะการอยู่ในถิ่นที่ดี 2. สัปปุริสูปัสสยะการสมาคมกับสัปปุรุษ 3. อัตตะสัมมาปนิธิการตั้งตนไว้ชอบ 4. ปุเพกตะปุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ก่อนแล้วจากสี่ประการนี้แลเป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ผู้ประกอบแล้วเป็นไปได้และถึงความเป็นใหญ่ความไพบูลย์ในโภคะทั้งหลายต่อการไม่นานนักข้าวเปลือกทรัพย์ยศชื่อเสียงและความสุขย่อมหลั่งไหลมาสู่นรชนผู้อยู่ในถิ่นที่ดีผูกไมตรีกับอริยชนสมบูรณ์ด้วยการตั้งตนไว้ชอบได้ทำความดีไว้ก่อนแล้วจักสูตรที่หนึ่งจบสองสังคหสูตรว่าด้วยสังคหวัตถุภิกษุทั้งหลายสังคหวัตถุทำเครื่องยึดเหนี่ยวสี่ประการนี้สังคหวัตถุสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งทานการให้สองปิยวัชชะวาจาเป็นที่รักสามอัตถจริยาการประพฤติประโยชน์สี่สมานัตตาการวางตนสม่ำเสมอภิกษุทั้งหลายสังคหวัตถุสี่ประการนี้แลทานเปยยวัชชะอัตถจริยาในโลกนี้และสมานัตตาในธรรมนั้นๆตามสมควรสังคหธรรมเหล่านี้แลช่วยอุ้มชูโลกเหมือนลิ่มสลักที่ยึดคุมรถซึ่งแล่นไปไว้ได้ฉะนั้นถ้าไม่พึงมีธรรมเหล่านี้มารดาหรือบิดาก็ไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชาเพราะบุตรเป็นเหตุแต่เพราะบัณฑิตเล็งเห็นความสำคัญของสังคหธรรมเหล่านี้ฉะนั้นบัณฑิตเหล่านั้นจึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นผู้น่าสรรเสริญสังคหสูตรที่สองจบสามสีหสูตรว่าด้วยพญาราชสีภิกษุทั้งหลายในเวลาเย็นพญาราชสีออกจากที่อาศัยบิกกายชำเลืองดูรอบๆทั้งสี่ทิศบรรเลงสีหนาสามครั้งแล้วหลีกไปหาเหยื่อโดยมากสัตว์เดรัจฉานที่ได้ฟังพญาราชสีบรรเลงสีหนาย่อมถึงความกลัวหวาดหวั่นและสะดุ้งสัตว์พวกที่อาศัยอยู่ในโพรงก็หลบเข้าโพรงพวกที่อาศัยอยู่ในน้ำก็ดำลงในน้ำพวกที่อยู่ในป่าก็หนีเข้าป่าพวกสัตว์ปีกก็บินขึ้นสู่อากาศพญาช้างที่ถูกล่ามไว้ด้วยเครื่องผูกคือเชือกหนังที่มั่นคงแข็งแรงในหมู่บ้านตำบลและเมืองหลวงก็ตัดทำลายเครื่องผูกเหล่านั้นตกใจกลัวถ่ายมูดและกรีดหนีไปทางใดทางหนึ่งบรรดาสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายพญาราชสีเป็นสัตว์มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีศักดิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดตถาคตอุบัติในโลกเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมว่าสักกายะเป็นอย่างนี้สักกายะสมุทัยเหตุเกิดสักกายะเป็นอย่างนี้สักกายะนิโรธความดับสักกายะเป็นอย่างนี้สักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสักกายะเป็นอย่างนี้เมื่อนั้นเทวดาพวกที่มีอายุยืนมีวรรณะมีสุขมากสถิตอยู่ในวิมานสูงเป็นเวลานานฟังธรรมเทศนาของตถาคตแล้วโดยมากย่อมถึงความกลัวหวาดหวั่นสะดุ้งว่าผู้เจริญทั้งหลายทราบมาว่าพวกเราเป็นผู้ไม่เที่ยงแต่ได้สำคัญตนว่าเที่ยงเป็นผู้ไม่ยั่งยืนแต่ได้สำคัญตนว่ายั่งยืนเป็นผู้ไม่คงที่แต่ได้สำคัญตนว่าคงที่ท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกเราเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่เกี่ยวเนื่องอยู่ในสักกายะดังนี้บรรดาชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกตถาคตเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีศักดิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อใดพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาหาบุคคลเปรียบเทียบมิได้ตรัสรู้ยิ่งแล้วประกาศธรรมจักรคือสักกายะเหตุเกิดสักกายะความดับสักกายะและอริยมรรคมีองค์8ที่ให้ถึงความดับทุกข์แก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกเมื่อนั้นเทวดาที่มีอายุยืนมีวรรณะมียศหวาดหวั่นฟังคำของตถาคตผู้เป็นอรหันต์หลุดพ้นแล้วผู้คงที่ได้ถึงความสะดุ้งดุจเนื้อกลัวราชสีด้วยคิดว่าท่านผู้เจริญทราบว่าพวกเราเป็นผู้ไม่เที่ยงยังไม่ก้าวล่วงสักกายะสีหสูตรที่3จบสี่อัคคปสาทสูตรว่าด้วยความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศสี่ประการนี้ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้ามีสองเท้ามีสี่เท้าหรือมีเท้ามากก็ตามมีรูปหรือไม่มีรูปก็ตามมีสัญญาไม่มีสัญญาหรือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ตามมีประมาณเท่าใดตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์มีประมาณเท่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ 2. ธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใดอริยมรรคมีองค์8เรากล่าวว่าเลิศกว่าธรรมเหล่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในอริยมรรคมีองค์8ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ 3. ธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหรือธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใดวิราคะความคลายกำหนัดคือความสางความเมาความดับความกระหายความถอนอาลัยความตัดวัตตะความสิ้นตัณหาความคลายกำหนัดความดับทุกข์นิพพานเรากล่าวว่าเลิศกว่าธรรมเหล่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในวิราคธรรมชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ 4. หมู่ก็ดีคณะก็ดีมีประมาณเท่าใดพระสงฆ์สาวกของตถาคตได้แก่พระอริยบุคคล4คู่คือ8บุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเรากล่าวว่าเลิศกว่าหมู่หรือคณะเหล่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในสงฆ์ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศสี่ประการนี้แลบุญที่เลิศคืออายุวรรณะยศเกียรติสุขและพละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้เลื่อมใสผู้รู้ธรรมที่เลิศโดยความเป็นธรรมที่เลิศผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศซึ่งเป็นทักขิไณยบุคคลชั้นเยี่ยมผู้เลื่อมใสในพระธรรมที่เลิศอันเป็นที่คลายความกำหนัดเป็นที่สงบระงับนำสุขมาให้ผู้เลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศซึ่งเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมให้ทานในท่านผู้เลิศนักปราชญ์ผู้ตั้งมั่นในธรรมที่เลิศให้ทานแก่ท่านผู้เลิศเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่อัคคปสาทสูตรที่4จบวสการสูตรว่าด้วยวสการพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นวสการพราหมณ์ผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งแคว้นมคธเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพวกข้าพเจ้าบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการว่าเป็นมหาบุรุษผู้มีปัญญามากธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือบุคคลในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้หูสูดแห่งเรื่องที่ฟังนั้นๆรู้เนื้อความแห่งภาษิตนั้นๆว่านี้เป็นเนื้อความแห่งภาษิตนี้นี้เป็นเนื้อความแห่งภาษิตนี้2. มีสติระลึกถึงสิ่งที่ทำและคำที่พูดแม้นานได้ 3. เป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานที่จะต้องช่วยกันทำของคฤหัสถ์ 4. ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทำนั้นๆสามารถทำได้สามารถจัดได้ข้าแต่ท่านพระโคดมพวกข้าพเจ้าบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลว่าเป็นมหาบุรุษผู้มีปัญญามากข้าแต่ท่านพระโคดมถ้าข้าพเจ้าพึงยินดีขอท่านพระโคดมทรงยินดีตามข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าพึงคัดค้านขอท่านพระโคดมทรงคัดค้านตามข้าพเจ้าด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์เราไม่ยินดีตามแต่ไม่คัดค้านท่านเราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการว่าเป็นมหาบุรุษผู้มีปัญญามากธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือบุคคลในโลกนี้ 1. ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากให้คนหมู่มากตั้งอยู่ในอริยธรรมที่ควรรู้คือความเป็นผู้มีกัลยาณธรรมความเป็นผู้มีกุศลธรรม 2.ปรารถนาจะตรึกตรองเรื่องใดก็ตรึกตรองเรื่องนั้นไม่ปรารถนาจะตรึกตรองเรื่องใดก็ไม่ตรึกตรองเรื่องนั้นปรารถนาจะดำริเรื่องใดก็ดำริเรื่องนั้นไม่ปรารถนาจะดำริเรื่องใดก็ไม่ดำริเรื่องนั้นถึงความเชี่ยวชาญในจิตในแนวทางแห่งการตรึกตรองทั้งหลาย 3. เป็นผู้ได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 4. ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพราหมณ์เราไม่ยินดีตามแต่ไม่คัดค้านท่านเลยเราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลว่าเป็นมหาบุรุษผู้มีปัญญามากวสการพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านพระโคดมตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักพวกข้าพเจ้าจะทรงจำท่านพระโคดมไว้ว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้ว่าแท้ที่จริงท่านพระโคดมทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากให้คนหมู่มากตั้งอยู่ในอริยธรรมที่ควรรู้คือความเป็นผู้มีกัลยาณธรรมความเป็นผู้มีกุศลธรรมท่านพระโคดมทรงปรารถนาจะตรึกตรองเรื่องใดก็ตรึกตรองเรื่องนั้นไม่ทรงปรารถนาจะตรึกตรองเรื่องใดก็ไม่ทรงตรึกตรองเรื่องนั้น ทรงปรารถนาจะดำริเรื่องใดก็ดำริเรื่องนั้นไม่ทรงปรารถนาจะดำริเรื่องใดก็ไม่ดำริเรื่องนั้นทรงถึงความเชี่ยวชาญในจิตในแนวทางแห่งการตรึกตรองทั้งหลายทรงได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากทรงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ท่านกล่าววาจาแสดงความเห็นด้วยในเรื่องนี้และเราจะเฉลยแก่ท่านว่าแท้ที่จริงเราปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากให้คนหมู่มากตั้งอยู่ในอริยธรรมที่ควรรู้คือความเป็นผู้มีกัลยาณธรรมความเป็นผู้มีกุศลธรรมก็เราปรารถนาจะตรึกตรองเรื่องใดก็ตรึกตรองเรื่องนั้นไม่ปรารถนาจะตรึกตรองเรื่องใดก็ไม่ตรึกตรองเรื่องนั้นปรารถนาจะดำริเรื่องใดก็ดำริเรื่องนั้นไม่ปรารถนาจะดำริเรื่องใดก็ไม่ดำริเรื่องนั้นถึงความเชี่ยวชาญในจิตในแนวทางแห่งการตรึกตรองทั้งหลายเราได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันบุคคลผู้รู้แจ้งทางปลดเปลื้องสรรพสัตว์จากบ่วงแห่งมัจจุราชประกาศธรรมที่ควรรู้ที่เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์อันหนึ่งชนจำนวนมากเลื่อมใสเพราะเห็นหรือได้ฟังข่าวของบุคคลใดเราเรียกบุคคลนั้นผู้ฉลาดในธรรมที่เป็นทางและมิใช่ทางผู้ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีอาสวะเป็นพุทธะทำรงชาติสุดท้ายว่าเป็นมหาบุรุษวสการสูตรที่5จบโทนสูตรว่าด้วยโทนพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จทางไกลระหว่างเมืองอุกกัฏฐะกับเมืองเสตัพพยะโทนพราหมณ์ก็ได้เดินทางไกลระหว่างเมืองอุกกัฏฐะกับเมืองเสตัพพยะได้เห็นรอยกงจักรมีซี่กรรมตั้งพันซี่มีกงมีดุมครบมีส่วนประกอบครบทุกอย่างที่รอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏรอยเท้าเหล่านี้คงไม่ใช่รอยเท้ามนุษย์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จลงข้างทางประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งทรงคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าลำดับนั้นโทนพราหมณ์เดินตามรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งมีพระอาการกิริยาน่าพอใจน่าเลื่อมใสมีพระอินทรีย์สงบมีพระทัยสงบบรรลุการฝึกและความสงบยอดเยี่ยมทรงฝึกตนแล้วคุ้มครองแล้วสำรวมอินทรีย์ผู้ชื่อว่านาคะครั้นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้เจริญเป็นเทวดาใช่หรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเราไม่ใช่เทวดาพราหมณ์โทนพราหมณ์ทูลถามว่าท่านผู้เจริญเป็นคนทันใช่หรือไม่เราไม่ใช่คนทันพราหมณ์ท่านผู้เจริญเป็นยักษ์ใช่หรือไม่เราไม่ใช่ยักษ์พราหมณ์ท่านผู้เจริญเป็นมนุษย์ใช่หรือไม่เราไม่ใช่มนุษย์พราหมณ์โทนพราหมณ์ทูลถามว่าท่านเมื่อถูกถามว่าท่านผู้เจริญเป็นเทวดาใช่หรือไม่ก็ตอบว่าเราไม่ใช่เทวดาพราหมณ์เมื่อถูกถามว่าท่านผู้เจริญเป็นคนทันใช่หรือไม่ก็ตอบว่าเราไม่ใช่คนทันพราหมณ์เมื่อถูกถามว่าท่านผู้เจริญเป็นยักษ์ใช่หรือไม่ก็ตอบว่าเราไม่ใช่ยักษ์พราหมณ์เมื่อถูกถามว่าท่านผู้เจริญเป็นมนุษย์ใช่หรือไม่ก็ตอบว่าเราไม่ใช่มนุษย์พราหม ถ้าอย่างนั้นท่านเป็นอะไรกันแน่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์เราพึงเป็นเทวดาเพราะยังละอาสวะเหล่าใดไม่ได้แต่อาสวะเหล่านั้นเราละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เราเพิ่งเป็นคนทันเพราะยังละอาสวะเหล่าใดไม่ได้ละถึงพึงเป็นยักษ์พึงเป็นมนุษย์เพราะยังละอาสวะเหล่าใดไม่ได้แต่อาสวะเหล่านั้นเราละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้พราหมณ์เราเกิดเจริญเติบโตในโลกแต่อยู่เหนือโลกไม่แปดเปื้อนด้วยโลกเหมือนดอกอุบลบัวเขียวดอกปทุมบัวหลวงดอกปุณทริกบัวขาวเกิดเจริญเติบโตในน้ำแต่อยู่เหนือน้ำไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำฉะนั้นท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าอาสวะทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นเทวดาหรือเป็นคนทันผู้เที่ยวไปในอากาศเป็นเหตุให้ถึงความเป็นยักษ์และความเป็นมนุษย์ได้สิ้นไปแล้วถูกเรากำจัดแล้วทำให้หมดเครื่องผูกพันแล้วดอกปุณทริกที่งดงามย่อมไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำฉันใดเราก็ย่อมไม่แปดเปื้อนด้วยโลกฉันนั้นพราหมณ์เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าโทนสูตรที่6จบ